الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں, سیزن 9 کا 9th سلسلہ. جی ہاں, آج نواں سلسلہ ہے اور آج ہمیں نوی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے تلاش کرنی ہے. آج مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی اور بھاولپور کی ٹیموں کے درمیان. باب المدینہ کراچی کی دو ٹیمیں تھیں, مکی اور مدنی. مکی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے, آج مدنی ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی. تھوڑی دیر میں دونوں ٹیموں کو اپنی جگہ پر بلائیں گے, ان سے بات بھی کریں گے. آج ایک اہم اعلان بھی ہم نے کرنا ہے. آج سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 سے 10 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب آئندہ جمعرات سے ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ براہ راست ہوگا وہ 9:30 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, کیونکہ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز میں, تو کچھ انتظامی امور میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو صرف جمعرات والے دن سلسلہ 9:30 بجے ہوا کرے گا, اور باقی یعنی منگل اور بدھ کو انشاءاللہ 9:00 بجے ہی ہم ٹیلی کاسٹ کریں گے. تو ضرور آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا, اگلی جمعرات انشاءاللہ جب سلسلہ ہوگا براہ راست 9:30 بجے ہوگا. مدنی چل کے ناظرین, روزانہ ہی آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہے, آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں, آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, اپنے تاثرات بھی بھیج سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر دیکھیں گے, سوشل میڈیا کے پیجز بھی دیکھیں گے, ہمیں ویڈیو کال بھی آپ بھیج سکتے ہیں. آپ اپنے کچھ تاثرات اور کچھ ذہنی آزمائش جیسا اگر آپ نے کچھ کیا ہے اپنے گھر میں تو آپ ہمیں وہ بھی بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ چلتے ہیں دونوں ٹیموں کی طرف, پہلے ان دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں, ان سے تعارف لیتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی اور بھاولپور کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ آ کر تشریف لیں. دونوں ٹیمز اپنی جگہ آ جائیں. جی باب المدینہ والے بھی آ جائیں بھائی. نئی بہار چلو کمر کو باندھ لو. باب المدینہ کے اسلامی بھائی کچھ منٹ کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. بھاولپور کے اسلامی سے گزارش ہے اپنے مائکس وغیرہ ایڈجسٹ کر لیجیے. تو آئیے کیوں نہ ہم پہلے مدنی چینل کے ناظرین کی ہم قرآن دازی کر لیتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین سے سوال بھی کر لیتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں. آج آپ نے سلسلہ ختم ہونے سے پہلے اس سوال کا ہمیں جواب دینا ہے. سوال یہ ہے, حدیث پاک کے مطابق جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے شیطان سے کیا کہہ کر الگ ہو جائے. حدیث پاک کے مطابق جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے شیطان سے کیا کہہ کر الگ ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ, یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ جلدی جلدی جواب دیجئے. سوشل میڈیا پر بھی ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں آپ وہاں بھی جواب دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, میسج کے نمبر ہیں, اس پر بھی جواب دے سکتے ہیں. انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس نے صحیح جواب دیا, چند نام ہوں گے اور ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا, ون آف دا بیوٹیفل سلسلہ, بڑے شاندار سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہوا. آخری سوال پر تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ تھا, بہت سو کی سانسیں گویا رکی ہوئی تھیں, اور کس شاندار انداز میں وہ سلسلہ اینڈ ہوا. آئیے آپ کو کل کے گزشتہ سلسلے کے کچھ مناظر دکھا دیں. آج آٹھویں ٹیم کی تلاش ہے, مگر یہ تلاش آج دو نہیں تین ٹیموں کے ساتھ ہے. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان اور نانی جان کا نام کیا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ اور نانی جان کا نام برہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سید کسے کہتے ہیں؟ سید کی لغوی معنی ہے سردار, اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ اپنے کینا پرور رشتہ دار کو کچھ دینا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سوال نکیرین پر میل حد میں ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. 14 نمبر ہیں میرپور خاص کے، 16 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے، 12 نمبر ہیں نواب شاہ کے، تینوں ٹیموں میں فرق آ گیا ہے کھانے سے پہلے اور بعد. سوال پورا نہیں سنا ہے اور بیل بجا دی ہے میرپور خاص والوں نے. یاد رہے اگر یہ صحیح جواب دیتے تو مقابلہ جیت جاتے ہیں، غلط جواب دینے کی صورت میں مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. کھانے سے پہلے نمک کھانا اور کھانے کے بعد نمک کھانا سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ اچھا یہ سوال تھا. اچھا اب جواب دیجئے. 70 بیماریاں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ نمک کھانے کا سوال تھا یا میٹھا کھانے کا سوال تھا. آئیے جناب سوال سنتے ہیں اور جواب سنتے ہیں. کھانے سے پہلے اور بعد نمک یا نمکین کھانے سے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. جواب درست. جواب درست دے دیا. انبیلیویبل. عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر. جی مدری چل کے ناظرین آخری سوال پہ کل ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے، اگلے راؤنڈ تک 8 ٹیمیں پہنچ چکی ہیں. یاد رہے ذہنی آزمائش سیزن 9 میں ڈبل 12 ٹیموں نے حصہ لیا ہے. ڈبل 12 ٹیموں میں سے 16 ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی اور ان 16 ٹیموں سے پھر 8 کے بعد ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہو جائیں گے. یعنی 16 ٹیمیں جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو پھر ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہو جائیں گے، اس میں پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، پیچھے رہنے والوں کو پھر موقع نہیں ملے گا. 16 سے 8 ٹیمیں نکلیں گی، 8 سے 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے، 4 سے 2 ٹیمیں فائنل کے لیے، اور پھر انشاءاللہ وہ 2 ٹیمیں جب فائنل ہوگا تو وہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیزن 9 میں کس ٹیم نے مقابلہ جیتا اور آگے پہنچے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے تاثرات. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اچھے اچھے مشورے بھی دیجئے کہ ہم اپنے ذہنی آزمائش سلسلے میں کیا کیا سیگمنٹ شامل کریں. انشاءاللہ اگلی منگل کو جب ہم آئیں گے سلسلہ لے کر کچھ نیا دیکھیں گے، کچھ بدلا ہوا دیکھیں گے، اللہ نے چاہا کچھ دلچسپ بھی دیکھیں گے. مگر آپ کے مشورے بھی ہمیں درکار ہیں. آپ ان فیس بک پیجز پر یا ہمارے سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ کے نمبرز ہیں، ٹیلی فون کے نمبرز ہیں، اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے مشوروں کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. مدری چل کے ناظرین آئیے اب چلتے ہیں بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کے پاس. خصوصی اسلامی بھائیوں کو آج بتا دیتا ہوں کہ آج جو یہ 2 ٹیمیں ہیں اس میں ایک بھاولپور کی ٹیم ہے اور دوسری جو ہے وہ باب المدینہ مدنی کی ٹیم ہے اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. آپ بھی ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہاں پر بھی آج الحمدللہ آڈینس میں بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور امید ہے کہ کچھ دیر بعد اور بھی اسلامی بھائی آئیں گے تو آج ان سے بھی انشاءاللہ زیادہ سوال کریں. اب دیکھیں یہ کتنے زیادہ جوابات دیتے ہیں. کوئی مدنی فیس بھی ساتھ ساتھ دے نا کہ مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیتیں ہوں. شب جمعہ ہے، عابد باپو بھی آج ہیں اور باپو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیت کروائی لیں گے انشاءاللہ. چلے جناب باپو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آج ہم نے سوغات مدینہ میں بھی اضافہ کیا ہے. ارے واہ انشاءاللہ عزوجل. پہلے ہم دے رہے تھے خوبانی مدینہ اور کھجور مدینہ تو آج اس میں پستے، کاجو، بادام، الائچی اور یہ سب مدینہ شریف کے ہیں. یہ سب مدینہ شریف کے ہیں. مدینہ کے میوے کھائیں اور انشاءاللہ اللہ جنت کے میوے کھانا بھی نصیب فرمائے. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو مدینہ چل کے ناظرین کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا تو شاید ہم بائی پوسٹ تو نہیں بھیج سکیں گے، یہاں حاضرین کو انشاءاللہ دیکھیں آج کس کو ملتا ہے. کس کو چاہیے بھائی؟ اچھا چلے چاہیے تو سب. اگر آج آپ تھوڑا سخت مقابلہ کر لیں آڈینس میں تو انشاءاللہ ہم یہ مدینہ شریف کا ماڈل بھی. ارے واہ ارے واہ. چلے دیکھتے ہیں وقت آنے پر آج کیا کس کو ملتا ہے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھی آ گئے ہیں، دونوں ٹیمز کا تعارف بھی لیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. بھاولپور کے اسلامی باری باری اپنا نام بتائیں گے، اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. میرا نام محمد عمر اتاری ول محمد الیاس، جامعۃ المدینہ فیضان غوث العظم، بھاولپور، درجہ رابعہ. درجہ رابعہ چوتھے درجے کے طالب علم ہیں عمر بھائی. جی محمد شفیق الاسلام اتاری، علاقے مشاورت کا خادم ہوں اور ماسٹرز کر رہا ہوں. ماسٹرز کر رہے ہیں کس ٹاپک میں کر رہے ہیں حضور؟ ماسٹرز اسلامیات. اسلامیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں اور علاقائی مشاورت کی ذمہ داری بھی ہے. جی جناب تیسرے اسلام جی اپنے مائک آن کیجئے. جی فرمائیے. محمد شان اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث العظم بہاولپور میں پڑھتا ہوں اور درجہ رابعہ ہے. جی جناب دو درجہ رابعہ کے طالب علم، چوتھے درجے کے طالب علم ہیں اور ایک اسلامی بھائی ماسٹرز کر رہے ہیں. بھاولپور سے آنے والی ٹیم کو ہم مرحبا کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں باب المدینہ کراچی، دعوت اسلامی کا وفاق بھی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی یہاں ہے اور اس ٹیم میں کون اسلامی بھائی ہیں اور ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی محمد زاہد اتاری و سعید احمد، کامرس لیکچرر. آپ لیکچرار ہیں اور کامرس میں لیکچر دیتے ہیں، تھوڑا مائک اپنی قریب کر لیجئے گا. جی دوسرے بھائی. میرا نام محمد بلال رضا ہے، جامعۃ المدینہ فیضان بغداد درجہ خامسہ جی. اس کے علاوہ گریجویشن بی کام میں، بی کام میں گریجویشن بھی کر رہے ہیں، پانچویں درجے کے طالب علم ہیں جی. محمد کامران اتاری، اے سی سی کوالیفائڈ، اور اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان درجہ اولا، درجہ اولا بھی کر رہے ہیں اور اے سی سی کوالیفائڈ ہے. جناب تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، درس نظامی کرنے والے، دونوں طرف بہت خوبصورت مکسچر کے ساتھ دونوں ٹیمیں آئی ہیں. کیسے پہنچی ہم تک، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. باب المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی جب ہمارے پاس پہنچے، ان کا آڈیشن ہوا تھا، اس آڈیشن میں یہ کیسے باہر آئے، یہاں تک کیسے پہنچے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز میں ہم موجود ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا مدری انتخاب اب ہونا ہے باب المدینہ کراچی میں. ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ہڈیوں پر سجدے کرنے کا حکم دیا؟ سات ہڈیوں پر. سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا جناب، وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. باب المدینہ کراچی کی ٹیم مدنی اب اناؤنس ہونے جا رہی ہے. محمد بلال رضا اتاری، محمد کامران اتاری، زاہد اتاری. ماشاءاللہ. غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے. آج باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں دو ایسے اسلامی بھائی ہیں، ایک لیکچرار ہے اور ایک ماشاءاللہ درس نظامی تو کر رہے ہیں مگر اے سی سی اے کوالیفائڈ بھی ہیں. دونوں کے ہم تاثرات لینا چاہیں گے. پہلے تو مرحبا کہیں گے، براہ راست سلسلے میں شاید آپ کی پہلی حاضری ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، مدری چینل کے آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کا کرم کہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا. جب ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا پتہ لگا تھا تو دل میں ایک نیت سی ہوئی کہ اس میں حصہ لینا چاہیے. ویسے تو میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے لیکن میں نے کہا کہ میں جا کے حصہ لیتا ہوں. اللہ نے کرم کیا، اس میں سلیکشن ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے بھی کافی پسند کیا اور یہ الحمدللہ اس کے ذریعے نیکی دعوت پھیلانے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں آپ امام شریف میں، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا آپ ٹیچر ہیں تو کون سے کالج میں ٹیچر ہیں؟ میں پرائیویٹ کالج میں میمن کامرس میں لیکچرار ہوں، اس کے علاوہ میرا اپنا خود کا کوچنگ سینٹر بھی ہے. اچھا اپنا کوچنگ سینٹر بھی ہے. کامرس کے سبجیکٹ کو آپ ٹیچ کرتے ہیں؟ جی. چلیں جناب، تو یعنی کامرس کے دو دو طالب علم آ گئے نا، یعنی اسٹیل ٹیچر اور طالب. اے سی سی اے بھی کامرس کے ہی گرد سارا کچھ ہے، حساب کتاب کے ماہر ہے، تو آپ سے کوئی لگتا ہے حساب کتاب والے سوال زیادہ کرنے پڑیں گے. جناب کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو بیٹا؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور یہ پہلی بار ہی موقع ہے کہ براہ راست کسی پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے. اور بس یہی نیت تھی کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے اور ہمارے ذریعے باقی لوگوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے، اور ذہی قسمت اس کے توسل. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ذہنی آزمائش کی تیاری کے دوران بہت ساری معلومات مل گئی ہوگی؟ الحمدللہ بہت بہت بہت اس سے فائدہ ہوا. ہاں مجھے یاد ہے پچھلے سال ایک سلائم میں مجھے ملے تھے، ذہنی آزمائش کے سلسلے میں حصہ لیا، کہتے جیتوں نہ جیتوں اس کی غم اب نہیں ہے، اتنا سارا اس کی تیاری کے مرکز سے ہم نے علم دین سیکھ لیا، اتنے سارے مسائل سیکھ لیے. چلے جناب، باب المدینہ کراچی کے سلائم بھائی آئے ہیں، یہاں بھی تین سلائم میں موجود ہیں. بھاولپور جامعۃ المدینہ تو لگتا ہے آج بھرپور طریقے سے دیکھ رہا ہوگا کیونکہ دو دو درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں. کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. تیاری کیسی ہے؟ تیاری بھی کی ہے الحمدللہ. تیاری بھی کی ہے، چلے وہ پتہ چل جائے گی کیسی تیاری کی ہے. ہم چلتے ہیں مدری چل کے. ناظرین آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. العلم نور، العلم نور، العلم علم نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات فیضان حج سفر ہے مگر اکیلے، سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ جناب یہ 6 سیگمنٹس پر مشتمل سلسلہ ہے، شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے۔ 10-10 سوال دونوں طرف سے ہوں گے، ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر ملیں گے، جلدی مت کیجئے گا، 25 سیکنڈ ہر سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ہیں، چاہیں تو مشورہ بھی کر لیجئے گا لیکن 25 سیکنڈ کے اندر ہی کیجئے گا۔ پہلا سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے، اگر کوئی کسی کو جعلی نوٹ دے جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ واہ بھائی واہ، کامرس والوں سے ہی سوال ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ ہو تو پھر بھی کسی اور کو آگے نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا علم بھی ہو جائے کہ اس شخص نے دیا ہے پھر بھی اسے نہ دے بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تاکہ کسی اور کو آگے دھوکا نہ دے سکے۔ کسی اور کو دھوکا نہ دے سکے، کتنی پیاری بات ہے کہ ہم اپنا کام تو سیدھا کر لیں کہ کسی اور کو میں دے دیتا ہوں، مجھے پیچھے کسی نے دیا تھا، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کرے یا تو خود نقصان برداشت کر لیں یا جس نے دیا ہے اس سے نقصان تو لے لیں، مگر نوٹ واپس کریں گے تو کسی اور کو جا کر مسلمان کو نقصان ہوگا۔ بہت پیاری بات، جواب درست دے دیا ہے۔ دکاندار اپنا مال بیچتے ہوئے مال کی تعریف کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھے؟ چلے جناب، ہو سکتا ہے دکاندار ہمیں سن رہے ہوں گے، کاروباری حضرات سن رہے ہوں گے، اپنا مال بیچتے وقت کن تعریفوں کے بارے میں خیال رکھنا ہے؟ دکاندار اپنا مال فروخت کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھے کہ جھوٹ نہ بولے، اور جو چیزیں مال میں موجود ہیں، جو خوبیاں مال میں موجود ہیں، صرف وہی بیان کرے، زیادہ خوبیاں نہ بیان کرے کہ یہ فضول ہے۔ اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنی تعریف بیان کرتے ہیں کہ لینے والا سمجھتا ہے اس سے اچھا مال ہی کوئی نہیں، اور بعض اوقات گھر جا کر ہی اس کے عیب سامنے آ جاتے ہیں۔ جھوٹ بول کر مال تو بک جائے گا، برکت کہاں سے لائیں گے؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سچ بولنے کے عادی بنیں اور حلال رزق کمائیں، اس کی برکتیں لوٹیں۔ باب المدینہ کراچی والوں کی باری ہے، دو رخی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے اور اس کی مذمت سے متعلق حدیث میں کیا آیا؟ اسے دوگلا بند بھی کہتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ دو دشمنوں کے پاس جس کے پاس بھی جائے اس کی حمایت میں بولے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں دو رخی اختیار کی کل بروز قیامت اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہ اللہ اللہ، دوگلا پن ہے، جس کے پاس جائے اسی کی حمایت کی بات کرے، لگائی بجھائی کرے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ انداز نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے تو روز قیامت اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ باب المدینہ والوں نے پھر جواب درست دے دیا ہے۔ اب پھر باری ہے بھاولپور والوں کی، وہ کون سا دسترخوان ہے جس کے قریب شیطان نہیں جاتا؟ جس قوم کے دسترخوان پر یتیم ہو اس دسترخوان پر شیطان نہیں جاتا۔ جس قوم کے دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے شیطان اس دسترخوان کے قریب نہیں جاتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یتیموں کا بھلا کرنا چاہیے، خیر خائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تو اچھے برتاؤ کی اتنی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، مگر آج لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ان کا رتبہ کیسا ہے کہ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائیں، شیطان اس دسترخوان سے دور چلا جاتا ہے۔ جناب اب باری ہے باب المدینہ والوں کی، سیدتنا آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں دیکھ کر کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا قرۃ عینی لی ولک، یعنی یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرعون نے کہا تیری ہوگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر فرعون بھی اس طرح کہتا جس طرح حضرت آسیہ نے فرمایا تو اللہ عز و جل اس کو ضرور ہدایت نصیب فرماتا. ہائے ہائے ہائے, فرعون نے چونکہ یہ نہیں کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیتا, مگر اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے بھاولپور والوں کی. حضرت یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, نام موسیٰ کس نے رکھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام و تسلیم کا نام نامی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا. حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا نام انہوں نے رکھا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل کسے عطا کی گئی؟ سب سے زیادہ عقل و کامل عقل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی. سب سے کامل و اکمل عقل نبی پاک کو عطا کی گئی. جواب درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کیوں عطا کیے جاتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات اس لیے عطا کیے جاتے ہیں کہ یہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے, اور ان کو اس وجہ سے معجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ جو نہیں مانتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ان کے معجزات کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں, لیکن ایک زبردستی انکار کرتے ہیں. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہیں. معجزات دیکھ کر آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے, جس کے ہاتھ سے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے آگے سب لوگ عاجز و حیران ہیں, ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. چاہے ضدی دشمن نہ مانے مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے, اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. بتائیے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کل کتنے فرشتے ہیں, تعداد بتائیے. فرشتوں کی تعداد بتائیے. فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے, جن کا علم نہیں اس کی تعداد اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے. اللہ اور اس کا رسول جانے اس کی تعداد بے شمار ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, یہاں تو کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں. چلے باپو اب آپ کی باری ہے, یہاں حاضرین میں کوئی سوال کریں, کوئی پیارا سا تحفہ دیں, غلطی پر بدری قافلے میں بھی بھیج دیں ان کو. اچھا وہ اس لائن میں ہاتھ کھڑا کریں جو جن کے ذہن میں مدنی فیس ابھی سے موجود ہے. اچھا پہلے مدنی فیس یہ وہ نہیں, پہلے مدنی قافلے سے پہلے زیادہ راہ لے لیتے ہیں, لگتا ہے ایسا کچھ کرنا پڑے گا. سوال سنیے بھائی, آپ سوال تو سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نکاح کو برکت والا نکاح قرار دیا ہے؟ مشکل ہو گیا, چلیں آسان دوسرا ہے. مکے شریف اور مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام بتا دیں. چلو آپ کریں. نگر وکی یہ مدینہ شریف کا ہو گیا, مکہ شریف کا جنت چلیں ان کو دے دے تحفہ, ایک تو بتا دیا. سوچا ہے, سوچا جنت البقیع آ رہا ہے ذہن میں, جنت المالا. ارے واہ, جنت البقیع اور جنت المالا, یہ بھائی تسبیح مدینہ شریف کی. اچھا آپ کے ابو جان کے لیے مقدس پانیوں کا مجموعہ اور عطر شریف بھی. چلیں جی ایک اور سوال کر لیتے ہیں, یہ بتا دیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بہت آسان سوال ہے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ امام حسن کا جی جنت البقیع میں. جنت البقیع کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کربلا میں. کیا بات جی, جواب درست دے دیا ہے. تبرکات مدینہ, عطر مدینہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پانچ پانچ سوال ہو گئے جناب, دس دس نمبر ہیں, اور اب باری ہے ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی. وسوسہ اور الہام کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہ اسے بھلائی کی دعوت دیتا رہتا ہے, اس کی دعوت کو الہام اور اس کو ملہم کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شیطان مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے, اس کی دعوت کا وسواس اسے وسوسہ کا اس کو وسواس اس کی دعوت کا وسوسہ اور اسے وسواس کہا جاتا ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر ہے, غور سے سنیے گا, جو اسے بھلائی کی دعوت دیتا رہتا ہے, اس دعوت کو ملہم اور اس فرشتے کو ملہم اور اس دعوت کو الہام کہتے ہیں. اور اگر اس فرشتے کے مقابلے میں ایک شیطان مسلط کیا جاتا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے, اس شیطان کو وسواس کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فضول گفتگو سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدنا دینار بن مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دل میں سختی, دین میں سستی اور اپنے رزق میں تنگی دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے کوئی فضول گفتگو کی ہے. ہائے ہائے ہائے, جب تم اپنے دل میں سختی, بدن اور دین میں سستی اور رزق میں تنگی دیکھو تو سمجھ لو تم نے ضرور فضول گفتگو کی ہے. سارا دن بڑبڑ کرتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں پتہ نہیں رزق کیوں کم ہو گیا ہے, سستی کیوں بڑھ گئی ہے. بولیے مگر اچھا بولیے. جبھی تو مدنی مرکز میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے, پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں, یار یہ کیا بول دیا, پھڈا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی. ارے بھائی پہلے سوچ لیتے, بولنے سے پہلے اگر سوچ لیتے تو بہت سارے جھگڑوں سے, بڑی لڑائیوں سے, دل آزاریوں سے بچ جاتے. فضول گفتگو سے اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سوال ہے باب المدینہ والوں سے, وہ کون سا دسترخوان ہے جس کے قریب شیطان نہیں جاتا؟ اچھا یہ سوال ہو گیا. جی جی جی, لوگوں کو گناہوں پر ابھارنے کا کیا وبال ہے؟ لوگوں کو گناہوں پر ابھارنا اپنے اوپر وبال لادنے کے مترادف ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی. جی جناب, لوگوں کو جو گناہوں پر ابھارتے ہیں, پلان بتاتے ہیں, طریقے بتاتے ہیں, میں بتاتا ہوں کیسے گناہ کرنا ہے, معاذ اللہ بہت سارے راستے دکھائے جاتے ہیں گناہ کے. سنیے کہ لوگوں کو گناہوں پر ابھارنا اپنے سر پر گناہوں کا انبار لادنے کے مترادف ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کو اور اس کے برابر, یعنی اسے بھی اور گمراہی کی پیروی کرنے والے کو برابر گناہ ملے گا اور اس کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی. اب ذرا سوچئے, کسی کو برائی کا راستہ بتا دیا, وہ برائی کرے گا, آپ کے لیے میٹر شروع ہو گیا گناہوں کا. اچھے کام کیجئے, ثواب جاریہ کے کام کیجئے. برے کام اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو توبہ کیجئے, دوسروں کو بتا کر انہیں بھی اس کام پہ نہ لگائیے نا. کوئی ویڈیو کوئی دیکھ کر شیئر کر دیتے ہیں, غلط کام کیا اب شیئر کر دیا کہ آپ بھی کیجئے, معاذ اللہ. آپ سوچئے ہم یہ کیا کرتے ہیں. باول پور والوں کی باری ہے. حدیث پاک کے مطابق دار الفرح کون سی جگہ ہے اور اس میں کون کون لوگ داخل ہوں گے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح کہتے ہیں، اس میں وہی داخل ہوں گے جو دنیا میں بچوں کو خوش کیا کرتے، جو دنیا میں بچوں کو خوش کرتے ہوں گے جنت میں دار الفرح نامی گھر میں داخل ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، نرمی اور شفقت سے ان کی تربیت کیجئے اور برکتیں لوٹیے۔ اب باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے متعلق اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کریں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ کیا بات ہے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ خاموشی بھی ایک حسن ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ جن کے چپ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، اتنا مت بولیے کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا خوبصورت بولیے، نپا تلا کہیے اور کہہ کر خاموش ہو جائیے کہ لوگ دوبارہ بولنے کا انتظار کریں۔ اللہ ہمیں اچھی گفتگو اور پیاری خاموشی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہاولپور والوں کی باری ہے، جنت میں سب سے مرتبے والا شخص کون ہوگا؟ جنت میں سب سے زیادہ مرتبے والا شخص وہ ہوگا جس کو صبح و شام اللہ عز و جل کا دیدار، ہائے ہائے، جس کو صبح و شام دیدار الہی ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمائے کہ اپنے رب کا دیدار کریں۔ کیا بات ہے، 8 سوال سارے صحیح جواب۔ اب 2 سوال وہ ہیں کہ جس میں آپشن بھی دیے جائیں گے۔ جنت میں کھجور کے تنے کس چیز کے ہوں گے؟ لکڑی کے، لوہے کے یا زبز زمرد کے؟ سبز زمرد کے ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی السلام کی والدہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کہاں ہوئی؟ مصر میں، شام میں یا بیت المقدس میں؟ بیت المقدس میں۔ مصر میں، شام میں یا بیت المقدس میں؟ آپ نے کہا بیت المقدس میں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال ہے باب المدینہ والوں سے، نکاح کا خطبہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مستحب ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ مستحب۔ آپ نے کہا مستحب، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب، سب سے پہلے صابن کس نے بنایا؟ یہ سوال کل بھی ہو چکا تھا، آج آپ کے نصیب میں پھر آ گیا ہے، تو شاید بغیر آپشن کے ہی بتا دیں یا آپ کو آپشن بتائے جائیں۔ سب سے پہلے صابن حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ بغیر آپشن کے ہی صحیح جواب دے دیا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ جناب 10 سوال کھو گئے ہیں اور سب کے سب صحیح جواب دے دیے ہیں، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تیاری بتا رہی ہے کہ زبردست تیاری کر کے آئے ہیں، مگر ابھی 4 سیگمنٹ باقی ہیں۔ وقت ہوا ہے مدری چل کے ناظرین آپ کی قرآن دازی کرنے کا۔ آپ سے کل کچھ سوالات پوچھے گئے تھے، اس سوال کے جواب کی انشاءاللہ قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ ان صحابی کا نام بتائیں جو موسم سرما کی آمد پر فرماتے، اے اہل قرآن، تمہاری قرآت کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہیں، تم ان میں قیام کرو، تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں، تو ان میں روزہ رکھو۔ آئے ہائے، کیا انداز ہے بزرگوں کا، سردی میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا، آج راتیں لمبی ہیں تو ایسا لگتا ہے گناہوں بھری راتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ دن چھوٹے ہیں تو زیادہ نفلی روزے رکھ لیں؟ یہ نیکیاں کمانے کا وہ جذبہ ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس بارے میں غور کرتے رہا کریں۔ وہ کون سے صحابی رسول تھے؟ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر کا یہ کلام تھا، یہ ان کا کال تھا، چند نام پڑھ دیتا ہوں۔ بنت محمد اسلم پنجاب، فیاض باب المدینہ کراچی، بنت شبیر احمد حویلیاں، بنت اسلم باب المدینہ کراچی، عابد ولی محمد باب الاسلام سن، اسد خان مدینۃ الاولیاء، محمد ذیشان سردار آباد، آصف رضا جھنگ، بنت عبدالستار اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور۔ آپ کا انعام نکل آیا ہے، اپنے کسی محرم کے ذریعے رابطہ کریں تاکہ آپ تک یہ انعام پہنچایا جا سکے۔ ایک ہم کل قرآن دازی سوشل میڈیا کی نہیں کر سکے تھے، حضور غوث پاک کے حوالے سے جو سوال ہوا تھا کہ وہ سونا بھی بانٹنے کا اپنے خادم سے فرما دیتے، سوشل میڈیا سے کئی جوابات ہمیں ملے۔ محمد خلیل الرحمان خدوزئی میاں والی پنجاب، محمد شاہزیب ضیاء کوٹ سیال کوٹ، عمران اتاری بمبئی ہند، محمد حسان میاں چنو، سمیع تاری باولپور، حمزہ علی خان، سبحانی ہاشمی زمزم نگر حیدرآباد، محمد جعفر باب المدینہ کراچی، اور آج تحفہ جا رہا ہے بنت مظفر واہ کینٹ، واہ کینٹ سے بنت مظفر جو ہیں اپنے کسی محرم کے ذریعے ہمیں ایڈریس بھجوائیں تاکہ آپ تک یہ صحائف بھجوائے جا سکیں۔ اچھا اب ایک سوال جو آج کا سوال تھا سوشل میڈیا کے لیے کہ جس کا جواب سیدنا عبید بن عمیر تھا، کئی جواب آئے ہیں، چند نام پڑھ دیتا ہوں۔ محمد شوکت نیازی، محمد غلام طلحہ، شفیق اتاری، عثمان اکرم، علی رضا اتاری، مرکز الاولیاء لاہور، سردار ناصر بلوچ جنگ، محمد شوکت نیازی، ام احسان گجرات، بنت شبیر احمد آباد ہند، اور تحفہ جا رہا ہے محمد شوکت نیازی صاحب کو۔ محمد شوکت نیازی صاحب اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک یہ تحائف بھجوائے جا سکیں۔ انشاءاللہ ان قریب یہ تحائف بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہمیں یہ بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں تحائف نہیں ملے، تو ابھی ہم نے کوشش یہ ہوتی ہے کہ 8-10 سلسلے ہو جائیں، پھر ایک ساتھ سب کو تحائف بھیجے جائیں گے۔ ان قریب انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کیا جائے گا اور آپ تک آپ کے یہ تحائف بھی بھیجے جائیں گے۔ مزہ تو یہ ہے کہ جب تحائف آپ کو ملیں، بلکہ ملنے سے پہلے نیت کر لیں کہ شکرانے میں انشاءاللہ ہزاروں ہو سکتا ہے میسیجز آتے ہوں، آپ کا نام نکلا ہے تو اسلامی بھائیوں کو شکرانے میں ضرور مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے۔ 3-4-5 فروری تو مدنی قافلوں کی دھوم ہے، تو ہم سب نے بھی کوشش کر کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا چاہیے۔ چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتانا ہے۔ جناب دونوں کے 20 نمبر ہیں، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، دہن میں زبان تمہارے لیے، جو اس کے ساتھ ہے دہن میں۔ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے، اور پہلی باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ خدا یا نکیرین مجھ سے یہ پوچھے، کہ پہنچا دے مدینے کو لاشا تمہارا، کہ پہنچا دے طیبہ کو لاشا تمہارا۔ جناب درست دے دیا ہے۔ نکیرین کیا مجھ سے سختی کریں گے، نکیرین کیا مجھ سے سختی کریں گے، کہ دنیا سے لایا ہوں کلمہ تمہارا۔ غلطی ہو گئی ہے، ہے آئینہ دل میں نقشہ تمہارا۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آنکھیں پر نم ہو گئیں، سر جھک گیا، جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا، جب تیرا نقشے کفے پا مل گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، بتال کی امید ہے، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. پانچ سیکنڈ رہ گئے. نہ جانے دم بھر میں آئے کیا ہوگا, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. غلطی ہو گئی ہے جناب. بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا. کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ, کر دیں گے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ. جناب درست دے دیا ہے. تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر. دس سیکنڈ رہ گئے. تاخیر ہوئی جاتی ہے کیوں کوچ میں آخر. کیوں طیبہ کا مسافر ہے کیوں پریشان بیچارہ. تشویش میں طیبہ کا مسافر ہے بیچارہ. اب اس بیچارے کا میرا خیال ہے جواب درست مان لیا جائے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. چلے جناب باب المدینہ والوں کی باری ہے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. جناب درست دے دیا ہے. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی, افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. جناب درست دے دیا ہے. چلے جناب یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر پوچھا جائے. کون سنائیں گے انشاءاللہ. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. اس شعر کو کمپلیٹ کیجیے. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے, ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. جناب درست دے دیا ہے. انہیں بارہ مبارک پانیوں کا مجموعہ, تصویر مدینہ اور عطر مدینہ. ایک اور شعر, وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. کیا بات ہے. جو تین دن کا مدنی قافلہ دے گا انشاءاللہ. یہ بات صحیح ہے. تین چار پانچ فروری سفر کرنے کی نیت کے ساتھ جو ثواب دے انہیں خوبصورت اتنے مدینہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. جب یہ مدنی قافلہ جائے گا ہفتے جی نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. جواب درست دے دیا ہے. وہ سرورے کشورے رسالت. واہ. یہ بچوں کو خوش کرنے کے حوالے سے آپ نے بھی یہ جو حدیث شریف سنائی ہے تو ان بچوں کو بھی کچھ سوالات پوچھے جائیں. آج ان بچوں سے دو سوال پوچھیں گے. چلے جناب بچوں کو خوش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بچوں کی باری آتی ہے انشاءاللہ. وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے, وہ سرورِ کشورِ جو عرش پر جل جل بدل ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے, نرالے طرب کے سامان پہلے سیگمنٹ میں کوئی فرق نہیں تھا, دونوں کے 20 نمبر تھے, مگر اب فرق پڑ چکا ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے سیگمنٹ میں بھاول پور والوں سے دو غلطیاں ہوئیں اور یہ 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. 26 بھاول پور 30 باب المدینہ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. اب شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو نئی بہار. قرآنی معلومات. پہلا سوال باب المدینہ والوں سے, کیا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے؟ قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے، یعنی ثواب سمجھنے پر موقف نہیں ہے، بغیر سمجھے بھی تلاوت سے ثواب حاصل ہوگا۔ کیا بات ہے قرآن مجید کی، سمجھ نہ آئے تلاوت کرے پھر بھی ثواب ملتا ہے، اور سمجھ جائیں سبحان اللہ تو نور علی نور ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ختم و فاتحہ میں سورہ اخلاص کو 3 بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ختم قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا ثواب ایک قرآن کے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر، یعنی ایک تہائی قرآن کے برابر سورہ اخلاص کا ثواب ہے۔ 3 بار پڑھیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے ختم و فاتحہ میں اس کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبوت اور سلطنت سے جس ہستی کو سرفراز فرمایا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اس سے پہلے کسی کو بھی دونوں منصب ایک ساتھ نہیں عطا کیے گئے، اور آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 برس تک ان منصب کے فرائض سر انجام دیے۔ 70 برس تک آپ کے پاس سلطنت اور نبوت، یہ دونوں منصبوں کے آپ فرائض پورے کرتے رہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ذرا باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا؟ کبوتر، مرغ، گدھ اور مور۔ ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بلعم بن باورہ کون تھا اور کس طرح ہلاک ہوا؟ بلعم بن باورہ یہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، عالم اور زاہد شخص تھا، جو اپنی روحانیت سے اپنی جگہ بیٹھا ہوا عرش عالم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بدعا کی، بدعا کرنے لگا تو جو وہ اپنے منہ سے نکالتا وہ اسی کے لیے ثابت ہوتا جاتا، حتیٰ کہ اس کی زبان باہر نکل کر سینے پر لٹک گئی اور وہ بھی ایمان ہو کر مر گیا۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی سے دشمنی لی، آپ کے لیے بدعا کرنا چاہی، جو برا کہتا بدعا کرتا، اپنے لیے ہی نکلتا تھا، اور بالآخر زبان باہر لٹک گئی اور بے ایمان یعنی کفر کی موت مرا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کس طرح واپس آئی؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے کرتا مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا تو اس کی برکت سے آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ صرف بھجوانے سے آ گئی، آنکھوں پر ڈالا تو ان کے چہرے پر ڈالا گیا، جس کی برکت سے آپ علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو بینائی واپس آئی۔ علماء اس واقعے سے، قرآنی واقعے سے تبرک کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے پیراہن، اللہ والوں کے استعمال والی چیزیں کیسی بابرکت ہوتی ہیں، اور یہ واقعات تو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآنی معلومات سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا جناب، آپ دیکھیں گے اسکور بورڈ ہم سب کو کیا بتا رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ جناب 36 نمبر ہے کراچی مدنی، 32 نمبر ہے بھاولپور، 4 نمبر کا ڈفرنس ہے، اور اب چلیں گے بڑے پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے فیضان حج۔ جی جناب، فیضان حج سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ 2 سوال ہونے ہیں دونوں ٹیموں سے۔ امام غزالی نے سفر حج کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بیان کیجئے۔ حاجیوں سن لو، حج پر جانے والوں آداب حج کے کیا ہیں؟ سفر حج کا ارادے سے نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ حلال اور پاک مال ساتھ لے، اور جس سے کرائے پر سواری لے اس کے ساتھ تعاون کرے، اور جو اس کے ساتھ دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کرے, اور جو راستہ بھٹک جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے, اور ہنسی نہ کرے اور مذاق نہ کرے, گفتگو کم کرے. جناب کچھ آپ نے بتا دیے ہیں. حج کے ارادے سے سفر کرنے والے کو چاہیے کہ پاک و حلال مال ساتھ ہو, کرائے پر سواری دینے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, جو مسافر ساتھ ہیں ہم سفر ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے, راستہ بھولنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے, اپنا زیادہ راہ خرچ کرے, حسن اخلاق کی عادت بنائے, اچھی گفتگو کرے, ہنسی مذاق نہ کرے تو وہ جھوٹ اور نافرمانی سے پاک ہو. جواب درست دے دیا ہے. امام حسن مشتبہ حج پیدل کیوں کرتے تھے اور کتنی مرتبہ پیدل حج کیا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف جاتے ہوئے حیا آتی تھی اور آپ نے تقریباً 20 مرتبہ پیدل حج کیا. آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 20 بار چل کر پیدل جا کر آپ نے حج کیا. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے خانہ کعبہ کو ریشمی غلاف کس نے پہنایا؟ خانہ کعبہ کا غلاف تو دیکھتے ہیں اور ہم تو یہاں غلاف کعبہ تقسیم بھی کرتے ہیں. آج سن لیجئے کہ غلاف کعبہ سب سے پہلے ریشمی غلاف کعبہ کس نے پہنایا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے کس صحابی کو دیے؟ ان صحابی کا نام بتائیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب یہ بھی درست دے دیا. جناب بہت اچھے جوابات مل رہے ہیں. اشعار میں تھوڑا گیپ پڑ گیا ورنہ اب تک سوال و جواب میں دونوں ٹیمیں شاندار انداز سے جا رہی ہیں. چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں فیضان حج سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چالیس نمبر ہیں کراچی مدنی, باب المدینہ کراچی مدنی والوں کے. 36 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے. دو سیگمنٹ باقی ہیں مگر ان دو سیگمنٹ کے بیچ میں ہم کچھ پڑاؤ کرتے ہیں, کچھ بریک لیتے ہیں. ہمارا بریک بھی بڑا مدنی بریک ہوتا ہے. آئیے سننی ہے ایک بات توجہ کے ساتھ. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. آج موضوع ہے صفائی سینیٹیشن. ایک پول سروے کے مطابق گزشتہ 166 سالوں میں اہم ترین انسانی ایجاد صفائی سینیٹیشن ہے, یعنی صفائی کے جو جدید طریقے ایجاد کیے گئے, نون ایز چیمپئن ڈسکوری. تجربے سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنیادی صحت میں جو سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کی جائے تو ملک سے غربت اور بیماری دور کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. عام طور پر ہسپتالوں میں 20-40% بستروں پر ایسے مریض ہوتے ہیں جو گندگی کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوئے. ان میں ٹائیفائڈ, ہیپاٹائٹس اے, ڈائسنٹری اور ڈائریا ہے. اور جب سے انسان نے صفائی کے مناسب انتظامات کیے ان بیماریوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی. ہسٹری آف پلمبنگ از ویری اولڈ. پائپس کے ذریعے صاف پانی گھروں میں پہنچانا اور گندگی کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا اس کی تاریخ بہت پرانی ہے, لیکن ڈبلو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق مچ اینڈ مچ مور از ریکوائرڈ فار ایکسس ٹو سیف واٹر اینڈ ڈیسنٹ ویسٹ ڈسپوزل. پینے کے صاف پانی تک رسائی اور گندگی کو مناسب انداز سے ٹھکانے لگانا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور بچوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. ہینڈ واش, ہاتھ دھونا, کھانے سے قبل کھانے کا وضو کر لیں, جب بھی باہر سے گھر آئیں ہاتھ دھو لیں, اپنا بیگ, جوتے, کپڑے مناسب جگہ پہ رکھیں. دانتوں کی صفائی بہت بہت ضروری ہے اور اس کے لیے مسواک شریف بہترین ہے. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ دار المدینہ اسلامک سکولنگ سسٹم، یہاں باقاعدہ بچوں کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں جن میں بچوں کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدری چلے کے ناظرین، واقعی صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں صفائی کا خوب خیال رکھنا چاہیے، جتنا صاف رہیں گے انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، اور نبی پاک کی مبارک ذات کی تو کیا بات ہے۔ اعلی حضرت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، چلے وہی شعر سنا دو یار، تحفہ دے دیتے ہیں۔ میل سے کس درجے سفرا ہے وہ پتلا نور کا، مجھے جواب، مجھے انعام دے دیں بھائی، رفیق الحرم ہے۔ اچھا کوئی ہے، ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، یہ مدنی قافلہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے نعت خواہ سے سن لینا، یہ نعت خواہ یہ شعر سنا۔ نعت خواہ تو کتاب کھول رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، نہیں کتاب دیکھ رہی ہے۔ یہ تحفہ مجھے ہی ملنا ہے باپو، یہ تحفہ مجھے ہی ملنا ہے۔ کوئی اسلامی بھائی آ گئے ہیں، جی جی کیا ہے پہلا مصرع؟ پہل کے مترا جنور کا مہینے کی، دیوانہ ہے بھائی اس دیوانے کو، ویسے ہی ان کے آنے کی خوشی میں جو نا وہ سوغات مدینہ دے دو بھائی، دیوانہ مرحبا نور دیا مت کاضی احمد، چلے ماشاء اللہ، چلے ماشاء اللہ۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ میل سے کس درجے ستھرا ستھرا گے پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ یہ تو شعر کی باری نہیں تھی، صفائی کی بات چلی تو مجھے میرے رضا کا شعر یاد ہونے چاہیے نا، پڑھا کرو کلام رضا تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا۔ جناب اب باری ہے کچھ نیکیاں، اشاروں کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، میں اشاروں کی زبان ابھی سیکھ رہا ہوں، اشاروں کے دوران اگر کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا، جزاک اللہ خیرا۔ بچھے بچھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناخن جو ہیں اس کو بڑے ہوئے رکھنا، ناخنوں کو بڑے ہوئے رکھنا یہ رزق میں تنگی لاتا ہے، رزق میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لمبے ناخن جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ لمبے ناخن جو ہیں وہ شیطان کی نشست گاہ ہیں، شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن جو ہے وہ کاٹے جائیں تو یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ ناخن کو کاٹنے کے بعد، ناخن کاٹنے کے بعد اس کو، اس کی جو تراشے ہیں یا ناخن وغیرہ ہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ناخن کاٹنے کے بعد بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں ڈال دینا یہ مکروہ ہے۔ ناخنوں کو تراشنے کے بعد ادھر ادھر نہ پھینکیں، کیونکہ اس سے کوئی جادو کر سکتا ہے۔ دانت سے ناخن جو ہیں وہ نہیں کاٹنا چاہیے، کہ یہ مکروہ ہے اور اس سے مرض برس پیدا ہوتا ہے، جو برس کا مرض ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناخن جو ہیں اپنے ناخن خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور دوسروں سے بھی کٹوا سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو رات میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ اجازت ہے. یاد رہے جمعہ کے دن ناخن کاٹیں تو یہ مستحب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹے گا، جو کوئی جمعہ کے دن ناخن کاٹے گا دوسرے جمعہ تک، اگر انشاءاللہ جب دوسرے جمعہ تک، وہ پریشانی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. تو اب کل جمعہ بھی ہے، چاہے تو یہ ناخن کاٹ سکتے ہیں. آئیے اب میں ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بیان کرتا ہوں. ہاتھ پہلے سیدھا ہاتھ جو ہے اس کے ناخن کاٹے جائیں گے، اور طریقہ یہ ہے، پہلے ہاتھ کی شہادت کی انگلی جو ہے اس کے ناخن کاٹیں گے، اور ترتیب وار، میں اس کو دوبارہ یوں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے، کیمرے میں دیکھ لیں، پہلے شہادت کی انگلی، پھر اس طرح کاٹتے ہوئے چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹ لیں گے، انگوٹھے کو ابھی روک لیں گے، ابھی انگوٹھے کے ناخن نہیں کاٹیں گے. پھر الٹا ہاتھ جو ہے اس کے ناخن کاٹیں گے، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ چھوٹی انگلی سے پہلے شروع کریں گے اور کاٹتے ہوئے انگوٹھے تک کاٹ لیں گے، اور آخر میں سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ کاٹ لیں گے. یعنی سیدھے سے ہی شروع اور سیدھے پر ہی ختم. ٹھیک ہے، پیر کے ناخن کیسے کاٹیں گے اب یہ بھی دیکھ لیں. پیر کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیر، یعنی جو سیدھا پیر ہے، اس کی چھوٹی انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے اور کاٹتے کاٹتے انگوٹھے تک آ جائیں گے. پھر جو الٹا پیر ہے اس کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کریں گے اور کاٹتے کاٹتے چھوٹی انگلی تک اس کو کاٹ لیں گے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی، اچھا صلو علی الحبیب کا اشارہ بھی میں نے سیکھا ہے آج. صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں آج کا شعر بڑا پیارا ہے کیونکہ مدنی قافلہ قریب آ رہا ہے، تو مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے تین دل کے لیے، سنتیں سیکھنے تین دل کے لیے، ہر مہینے چلے قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. ویسے میں یہ جاری رہے گا، اب 3-4-5 فروری کو مدنی قافلے میں سب روانہ ہوں گے نا انشاءاللہ. عز و جل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بھائی خصوصی اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے، آپ ریڈی ہیں؟ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ بیان کیجئے اور جواب دیجئے. چلے دیکھیں کون بتاتا ہے. آج تو تحفے میں نیل کٹر دینا چاہیے. چلے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنت طریقہ ہاتھ کاٹنے کا بتا رہے ہیں. جی پہلے شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے، انگوٹھے کو ابھی روک لیں گے، ٹھیک ہے جناب، پھر الٹے ہاتھ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پہ کاٹیں گے، پیروں کے بھی بتائیں گے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، پہلے یہاں سے. ویری گڈ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جب آپ میں بتا دیں گے کیا کیا تحفہ دے رہے ہیں. آپ ہی بتا دیں. ہم دے رہے ہیں اترے مدینہ، سرمائے مدینہ اور کاؤنٹر مدینہ. اترے مدینہ چلیں، اتر اتر مدینے کا، سرمائے مدینہ اور کاؤنٹر مدینہ. ٹھیک ہے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب، اب وقت ہوا ہے مدری چلے کے ناظرین، آپ کالز کیجئے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، ویڈیو کالز بھی کر سکتے اور آپ کے تاثرات بھی سنیں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے. دونوں ٹیمز بھی آ جائے، ناطقہ اسلامی بھائی بھی آ جائے، انشاءاللہ مل کر فکر مدینہ بھی کریں گے. صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ. جی باپو، پہلے فکر مدینہ کروائیں گے. جن کے پاس رسالے ہیں وہ رسالے کھول لیجئے، جن کے پاس اپلیکیشنز موبائل فون وغیرہ میں ہیں تو وہ اپنی اپلیکیشنز اوپن کر لیجئے، تو انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج جو ہم 7 تاریخ کی فکر مدینہ کریں گے، نمبر 1 کہ آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، نمبر 2 5 نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی، نمبر 3 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سورۃ الاخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی، نمبر 4 اذان و اقامت کا جواب دیا، نمبر 5 کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد و ورائف پڑھے اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھا، نمبر 6 مسلمانوں کو سلام کیا، نمبر 7 گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی، نمبر 8 جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عزوجل نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ عزوجل مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا، نمبر 9 سلام اور چھینک کا جواب دیا، نمبر 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، نمبر 11 پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، نمبر 12 دو درس دیے یا سنے، نمبر 13 مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، نمبر 14 مدرسۃ المکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیدان سنت کے 4 صفحات پڑھے، نمبر 15 فکر مدینہ کی، نمبر 16 صلاۃ و توبہ پڑھی، نمبر 17 چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے، آئینہ، سرما، کنگا، سوئی دھاگا، مسواک، تیل کی شیشی اور کیچی وغیرہ رکھی، نمبر 18 سنت قبلیہ اور نوافل بادیہ ادا کیے، نمبر 19 تحجد، اشراق و چاشت اور عوابین ادا کیے، نمبر 20 تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، نمبر 21 کنز ایمان شریف سے 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، نمبر 22 انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی، نمبر 23 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، نمبر 24 اپنے نگران کی اطاعت کی، نمبر 25 چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، نمبر 26 غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، نمبر 27 پردے میں پردہ کیا، قبلے کی سمت رخ رکھا، نمبر 28 غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا، نمبر 29 ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نمبر 31 فلمیں ڈرامے گانے باجے سے بچے، نمبر 32 گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، نمبر 33 تہمت گالی گلوچ سے بچے، نمبر 34 دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، نمبر 35 صدائے مدینہ لگائی، نمبر 36 راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نظریں نیچے رکھیں، نمبر 37 دوسروں کے گھر کے اندر جھانکنے سے بچے، 38 جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، 39 دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، نمبر 40 بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، نمبر 41 وقت پر قرضہ ادا کر دیا، نمبر 42 مسلمانوں کو عیوب کی پردہ پوشی کی، نمبر 43 یکساں تعلقات رکھے، نمبر 44 نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا، نمبر 45 آج ہی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، نمبر 46 زبان کا کفل مدینہ لگایا یا اشارے سے لکھ کر گفتگو کی، نمبر 47 بیان، مدنی مذاکرہ، مدنی چینل دیکھا، نمبر 48 مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ سے بچے، نمبر 49 ضروری گفتگو کم سے کم میں الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی، نمبر 50 مدنی حلیہ اپنایا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب نعت شریف کا وقت ہوا ہے، نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے اور کچھ تاثرات بھی۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد پڑھو نا صلی علی محمد۔ ہم نے تمہیں دیا آقا کے شامل ہو جائے انشاءاللہ، اس کلام کی برکتیں دونوں جہاں میں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگاتے ہیں سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک۔ چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنے یہ بے خبری کہ خلک پھرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عطر کیا یہ تاب و توا کا تمہارے لیے محمد ہمارے پریشان محمد ہمارے بڑی شان والے سگے عزت و سبھی مشعلے شمع بولے کرایا ہمارا نبی سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی کون دیتا دینے تو مجھے محمد ہمارے بڑی اور رضا پل سے اب وجہ گزریے رضا پل سے اب وجہ کرتے گزریے سدائے محمد کے بسل سدائے محمد میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا جب غسل تھا ان کا چلنے والوں تو آنے بار کالوں کیا ہوگا ارے ہر کوئی فدا بن دینے تو دیدار کالوں کیا ہوگا تاثرات مدری چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں اور پھر کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی ہمیں بہت سارے تاثرات عبدالحبیب بھائی ڈیلی ریسیو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ایس ایم ایس کے ذریعے, ان میں سے کچھ انشاءاللہ یہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتا ہوں. عظمت علی بھائی یہ کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہو رہا ہے, اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی زیارت ہو جائے تو مدینہ مدینہ. نواز اتاری کہتے ہیں ہزار بار بھی دیکھوں تو حسرت نہیں جاتی, کتنا حسین ہے میرے مرشد کا چہرہ. ماشاءاللہ میرے اہل سنت کے بارے میں فرمائے. اس کے علاوہ ہند سے یہ تاثر آئے کہ مدنی چینل کے لیے جو سعد اتار کا اس پہ رحمت ہو خدا کی اور سائے سرکار کا. اور ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش میں حاجی شاہد اتاری کو کب بلائیں گے. ایک اور کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے اور سیگمنٹ کچھ نیکیاں اشاروں سے تو بہت ہی پیارا ہے, اللہ عز و جل آپ سب کو برکت عطا فرمائے. فیضان مرشد جاری رہے گا. اور ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ مجھے مدنی چینل سے پیار ہے. اسی طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے عبدالحبیب بھائی یہ میسج آیا تھا مدینہ شریف سے کہ وہاں پر افطار کا وقت تھا, تو ان کا میسج یہ آیا تھا کہ افطار کا وقت ہے, میں یہاں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ذہنی آزمائش کو اور اس کی پوری ٹیم کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین سبحان اللہ. چلیں بھائی کیمرہ مین ایڈیٹر ڈائریکٹر سب کو مبارک ہو کہ ماشاءاللہ افطار مدینہ کی دعا مل گئی ہے ماشاءاللہ. باپو آپ بھی میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے مدنی مذاکرے میں, آپ کی ایک ماشاءاللہ اپنی شاندار ایکٹیویٹی ہے. مائک دیجیے گا باپو. تو ذہنی آزمائش کے حوالے سے فیڈ بیک آپ کو کوئی ملا ہو آپ کے علاقوں میں, آپ کے ماشاءاللہ ملاقاتیں رہتی ہیں تو کچھ بتانا چاہیں آپ. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ عزوجل ہمارا یہ سلسلہ جو ہے جو جس مقبول عام اس سلسلے کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور ابھی تک اسلامی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی نیچے بیٹھے کئی اسلامی بھائی, بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں مجھے بتایا گیا کہ کافی تعداد میں ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے کسی مبلغ دعوت اسلامی کو مائک لے کر آ رہے بھیج رہے ہیں. آپ سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں اور آپ سے بھی کچھ تحائف آپ کو بھی تحفے دیتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ جواب دینے کے لیے؟ یہ فضائے مدینہ میں نیچے ماشاء اللہ تشریف فرمایا, اسٹوڈیو میں جگہ نہیں تھی. جی جی ابھی ایک اسلامی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا ماحول بنتا چلا جاتا ہے. ابھی جس طرح کی ٹیم میں آج نوا سلسلہ ہے ہمارا جی, اور پھر ان قریب جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے ہم فائنل کی جانب جائیں گے جی, اور اس کا بھی ایک شاندار جو ہے فیڈ بیک ہے جی. یہاں الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ سلسلہ ہے, یہ ذہنی آزمائش جو ہے مدنی منع چھوٹے چھوٹے جی, وہ بھی اس میں آ چکے ہیں, بزرگ اسلامی بھی آ چکے ہیں. اب انشاءاللہ عزوجل کچھ ہم نئے ورائٹیز بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنی آزمائش کو شاد و آباد رکھے, برکت فرمائے. مدنی منع ہوں, مدنی منیاں ہوں, اسلامی بھائی ہوں, اسلامی بہنیں ہوں, یہ دیکھیں کہ دلچسپی ہے نا کہ وہ تاثرات آ رہے ہیں, کالس آ رہی ہیں. کل آپ نے سوال نہیں پوچھا تھا, کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں نا. تو پچھلے دنوں ایسی بھی تصویریں سامنے آئی تھی کہ کھانا پکڑا تھا اور وہ ذہنی آزمائش دیکھ رہے تھے. کھانا جل نہ جائے, اور جل جائے تو پھر ہم سے شکوا مت کیجیے گا, چولہا بند کر کے ذہنی آزمائش دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے. آپ کو بتاؤں میں کچھ عرصہ پہلے جب ہم ذہنی آزمائش کرتے تھے تو اس میں یہ بیچ میں ہم کالز وغیرہ اور بریک نہیں لیتے تھے, تو ہند کے ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, بڑے اہم ذمہ دار ہیں, ان کا مجھے میسج آیا کہ بھائی کوئی تو بریک لے, پانی پینا ہوتا ہے, چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور جناب واش روم بھی جانا ہو تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے, کوئی بریک تو لیں تاکہ ہم فریش ہو جائیں. تو یہ ہم نے یہ بہت ساری حکمتوں کے ساتھ یہ بریک لینا شروع کیا. آئیے کچھ کال جی آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. جی محمد نوید اختر اتاری بات کر رہا ہوں ملتان سے. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ آپ کا دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے, اور بھائی صاحب ماشاءاللہ جس انداز سے اشاروں کی زبان میں بات کر رہے ہیں بڑا اچھا لگا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں ڈالے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, بڑا نالج فل ہے اور نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے, تو اس حوالے سے اپریشیٹ کروں گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری بخشش کی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ نوید بھائی. جیسے کہ آپ جگہ دکھائیں, صرف یہ جگہ ہے ہمارے پاس آڈینس ہے تو یہ فل ہے. آپ ذہنی آزمائش سلسلہ جہاں بھی کریں, چاہے فیضان مدینہ کے سین میں کریں, بھائی اتنا ہمارا نیت ہے کہ یہ ایریا جو ہمارا فل ہونا چاہیے، آپ جگہ دکھائیں اسلام میں فل کر دیں گے. ہم نے پچھلے سال ذہنی آزمائش کا فائنل ایک میدان میں کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس کے بعد اسی وجہ سے روک دیا کہ اگر پورا میدان بھر گیا تو اس کو مینج کرنا سیکیورٹی اور بہت سارے معاملات کو، تو اس لیے پھر ہم نے فیضان مدینہ میں شفٹ کیا تھا. نوید بھائی ملتان سے آپ نے کال کیا، بہت شکریہ، اللہ آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلم لاہور تو گل کر رہی ہوں. پیارے ابو بھائی تاڈا سلسلہ ذہنی آزمائش، تھی تھوڑا پنجابی وچ بول دو، ساڈا دل خوش ہو جائے گا. دل خوش ہو گیا ہو جائے گا، مہربانی کال کی سانو. چلے جناب اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میں ڈاکٹر اظہر اقبال عطاری سائے عالمگیر سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش اصول علم کا عظیم ذریعہ ہے. آپ کے اس سلسلے کی بدولت ہمارے گھر کے تمام افراد بڑے ذوق و شوق سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. اللہ عزوجل آپ کو اور مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آمین. مجھے منفر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا. آخری کال سلسلے پہ شامل کرتے ہیں. محمد عاطف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عبد البی بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی عمدہ ہے. الحمدللہ توجل بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، نیکی و بری عطا فرمائے، کہ آپ بہت سارے اور بھی اچھے اچھے پیارے سلسلے لے کے آئیں. اور بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آڈیو کالز تو چلے آپ نے آخری کہہ دیا، ویڈیو کال بھی سلسلے میں موجود ہے. آئیے ویڈیو کال کو شامل کرتے ہیں. پیارے عبدالحبیب انکل، میرا نام محمد ملاد رضا عطاری ہے، میں خلیج ملک سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد ملاد رضا عطاری ہے. پیارے عبدالحبیب انکل، میرا نام میمونہ عطاریہ ہے. مجھے آپ کا ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. سیزن 9 آپ ہمارے ملک خلیج ملک میں آئے اور بچوں کا ذہنی آزمائش کرے اور جناب بدی منو کے دعاؤں کا بھی بہت شکریہ. اور یہ وہ مدنی منع، جب میں پچھلے دنوں عرب امارات گیا تھا تو انہوں نے پورا یہ کلام ہمیں سنایا تھا اور وہ ویڈیو ہمیں مل گئی، تو ہو سکتا ہے پھر ہم اس کو شامل کریں گے. خصوصی اسلامی بھائیوں نے بھی ویڈیو سوال بھیجا ہے. اشاروں کے ذریعے کچھ تاثرات ہمارے خصوصی اسلامی بھائی، کل ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ بھی کچھ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ میرا بھی لگتا ہے میری بھی ذریعہ آزمائش ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اشاروں کی زبان سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی. دعوت اسلامی کے 26 اراکین شورا ہیں، صرف ایک کیوں اشاروں کی زبان کر رہے ہیں. آپ سب پر کوشش کریں اور سب کو اشاروں کی زبان سکھائیں. 5-10 منٹ نہیں بلکہ 1-2 گھنٹے اشاروں کی زبان میں بیان کریں. اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس بات پہ دل بہت خوش ہو رہا ہے. چلے جناب یہ جو میں مفہوم سمجھ سکا، آپ سب پر کوشش کریں 26 کے 26 اراکین شورا جو ہیں وہ اشاروں کی زبان میں بیان کریں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا عبداللہ بھائی، آپ کے سلسلے مدنی چینل پر آتے ہی رہتے ہیں نا، اور کبھی یہ سلسلہ ہے کبھی وہ سلسلہ، آپ کا اپنا پسندیدہ سلسلہ کون سا ہے؟ ہم تو بتا ہی رہے ہیں یہ آپ کا اپنا. یقیناً ہم سب کا پسندیدہ سلسلہ مدنی مذاکرہ ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہر ہفتے. اس کی تو بات ہی نہیں ہے نا، اس کی تو بات ہی وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو شمار ہے. آپ کا اپنا، آپ کا اپنا. میرا اپنا آپ نے مجھے ذہنی آزمائش میں ڈال دیا ہے. یقیناً اصل میں میں نارملی لانگ ٹرم سلسلے نہیں کرتا، کیونکہ مجھے دیتے بھی نہیں ہیں مدنی چینل والے، مجھے ہفتہ وار لائیو سلسلے نہیں دیتے. کیا ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ آدھا کر کے چلے جاتے ہیں، آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں سے سلسلے. تو پھر ہم نے ابھی مدنی سفر نامہ شروع کیا تھا اور انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم پھر کریں گے اس کو ہفتہ وار لائیو. تو نارملی مجھے وہ سلسلے دیے جاتے ہیں جس کو آپ سیزنل کہیے، کہ 10 دن محرم میں کر لیے، 11 دن 11ویں شریف میں کر لیے، 12 دن 12ویں شریف میں کیے. تو ان سلسلوں میں بہت پیارے پیارے کچھ سلسلے ہوئے. ایک سلسلہ مجھے یاد رہ گیا، راتیں بھی مدینے مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، وہ ہم نے 12 راتیں کیا تھا اور مجھے بہت پسند آیا کیونکہ اس میں بہت پیاری پیاری ظاہر مدینے اس کا ٹائٹل ہی بتاتا ہے. اور یقیناً ذہنی آزمائش چونکہ دنیا بھر میں میں جاتا ہوں تو ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ذہنی آزمائش کے دوران لندن گیا تھا. ایک بہت بڑا اجتماع تھا، نگران شورا کا بیان تھا. تو میں جب لندن پہنچا تو نارملی جہاں دنیا بھر میں اسلام میں ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کب تک ہیں یہاں پر ہمارے ملک میں اور کب تک رہیں گے، ہمارے شہر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آپ یقین کریں اس اجتماع میں ہر دوسرے تیسرے اسلام کا کہنا یہ تھا واپس کب جائیں گے، آپ جلدی جائیں اور ذہنی آزمائش کریں. تو مجھے لگ گیا کہ بھائی یہ اپنے ملک سے ہی واپس بھیج رہے ہیں. تو ابھی میں الحمدللہ پچھلے ہفتے جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں بھی کئی اسلام میں ملے کہ آپ یہاں ہیں تو ذہنی آزمائش کون کرے گا، یعنی اتنی ان کو چہرے سے ٹینشن ہو رہی تھی. تو میں نے کہا فکر نہ کریں. تو بہرحال چونکہ اسلامی بھائیوں کی مدنی منوں کی ایک بہت اس سلسلے سے پیار سا ہو گیا ہے، یقیناً یہ سلسلہ ہمیں بھی پسند ہے. بس دعا کریں اللہ اخلاص بھی عطا کرے اور جو ہماری نیت ہے کہ علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو وہ بھی پیدا ہو جائے. جناب ایک اور ویڈیو بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے دیکھنی ہے. جی بتایا جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو انڈیا میں ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے اشاروں کی زبان باقاعدہ اجتماعی طور پر خصوصی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں. یہ کل ماشاءاللہ جو سلسلہ ہوا تھا سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب جو بیان ہوئے تھے ہمارے وہاں پر ہند میں اسلامی بھائی جو ہیں وہ یہ سب مل کر اس کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. جناب سیکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ سیکھ جاؤں. اور آج یہ ویڈیو کال بھی یہی تھی کہ آپ ایک دو گھنٹے اشاروں پر سوال کریں. جناب اب جی نیچے پہنچ گئے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، چلے پھر نیچے کچھ سوال کر لیتے ہیں. تیار ہیں نیچے والے شفیق بھائی؟ جی انشاءاللہ عزوجل. یہاں پہ بھی اسلامی بھائی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون تحفہ دیتا ہے. چلے جناب ان سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ذو النورین کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ 3 دن کا مدنی قافلہ کون تھا؟ ہاں یہ 7 فیس بھی مدنی فیس بھی لے لیں. ذو النورین انشاءاللہ یہ اسلام پر مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے اور جواب بھی دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے اس بارے میں، کون سنائے گا؟ پہلے ان کو تحفہ دے دیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. المدینہ للعلماء کی بڑی پیاری کتاب ہے، فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ عزوجل ان کو تحفے میں دی جائے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ ایک ہفتے کی نیت سے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ایک ہفتے میں پڑھ چلے. یہی ذو النورین حضرت عثمان غنی کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور میں ایک بڑا پیارا شعر اس بارے میں لکھا. نیچے کو اسلائی میں سنا دیں وہ شعر، وہ ایک اور تحفہ دے دیتے ہیں. اشارہ دے دوں، ایک ہاتھ اٹھ تو گیا ہے اب دیکھیں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. شعر مکمل کر دیں. چلے جناب پوچھیے ان سے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تم کو جوڑا نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل تسبیح مدینہ اور انشاءاللہ چادر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حصہ. یہ روضہ رسول کے اندر جو چادر مبارک ہے یہ اس چادر کا حصہ مبارک ہے. بڑا پیارا تحفہ مل گیا حضرت. چلے جناب. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. پیچھے میرے اسلامی بھائیوں ایک بار پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ اور پھر چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 40 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ کراچی مدنی والوں کے، بابلپور والوں کے 36 نمبر ہیں. 4 نمبر کا فرق ہے، 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اگر مقابلے میں بابلپور والوں کو واپس آنا ہے تو زبردست انداز سے آنا ہوگا. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. Light, the knowledge is light, the knowledge is light. جی دونوں طرف کے سلائبے کھڑے ہو جائیں, ایک اسلامی بھائی وہاں چلے جائیں, ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں تاکہ بیچ میں فاصلہ رہے, کوئی مدنی مشورہ نہ ہو. سفر کرنا ہے اکیلے, جواب دینا ہے اکیلے, مدنی مشورے کی اجازت نہیں. مائک ایڈجسٹ کر لیجئے, آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے, ہر اسلامی بھائی کو ایک ایک جواب دینا ہے, ایک ایک نمبر پسند کرنا ہے, اور دو بار یہ باری آئے گی, گویا ہر کسی کے پاس موقع ہے دو بار جواب دینے کا. باب المدینہ کراچی سے شروع کرتے ہیں, نمبر دکھائے جائیں. جی 12 نمبر میں سے کوئی نمبر پسند کیجیے. 11 تھوڑا سا مشکل سوال ہے. آئمہ ثلاثہ میں شیخین سے کون سی شخصیات مراد ہوتی ہیں؟ آئمہ ثلاثہ میں شیخین سے کون سی شخصیات مراد ہوتی ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. امام اعظم اور امام ابو یوسف, جواب درست دے دیا ہے. اب باری بھاولپور والوں کی ہے, نمبر پسند کیجیے. ایک نمبر نہیں, آپ کی باری نہیں ہے, آپ کی باری ہے, آپ بتائیں گے. دو نمبر. دو نمبر. نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں. جی طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ, جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجیے. چار نمبر. چار نمبر. قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا؟ باب المدینہ والوں نے آپ کو غلطی نہیں کی ہے. جی نمبر بتائیے کتنی بار؟ 16 مرتبہ. آپ نے کہا 16 بار, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بابلپور والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. نمبر 12. نمبر 12. قبر پر بیٹھنا کیسا ہے؟ قبر پر بیٹھنا حرام ہے. قبر پر بیٹھنا حرام ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب باری پھر باب المدینہ والوں کی ہے, آپ کی باری ہے, نمبر پسند کیجیے. 10 نمبر. 10 نمبر. محبت الہی سے کیا مراد ہے؟ محبت الہی سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی تعظیم. اللہ کا قرب اور اس کی تعظیم ہے, جواب درست دے دیا ہے. بھاولپور والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. 3 نمبر. 3 نمبر. بہت خوبصورت سوال ہے جناب. وہ کون سا درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے موت اور قبر میں داخل ہوتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. شروع میں تھوڑی سی آپ سے غلطی ہوئی ہے. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. جمعرات کی رات ہے, ہر جمعرات یہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں پڑھایا بھی جاتا ہے, دنیا بھر میں جا کر یہ مل کر پڑھ لیجئے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. سنے جناب اب باری ہے آپ کی بھی ہو گئی نا, سب کی ایک ایک بار ہو گئی. دوبارہ باب المدینہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں. 7 نمبر. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کب اور کہاں فرمایا؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اور اکیلا اعتکاف جو آپ نے اکیلے کیا تھا تقریباً 29 سال کی عمر میں اور 1716 کاغذی مسجد نور بازار میں تقریباً 1979 عیسوی اور 1799 ہجری میں کیا. 1700, 1800, 1900, 1929 وہ تو آیا بھی نہیں ہے, اتنی زیادہ کنفیوژن رہی. بہرحال نور مسجد میں کیا, یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا, 29 سال کی عمر میں کیا, یہ بھی ٹھیک کہا. 1979 بعد میں ٹھیک کہہ دیا, لیکن بہت زیادہ آپ گھومتے رہے. کیا آپ دو نمبر ملیں گے, ایک نمبر ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا؟ ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. باب المدینہ والوں کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے. بہاول پور والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے جناب؟ پانچ. پانچ. حضرت عمر فاروق کا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ حضرت عمر کا جنت میں رفیق. پانچ سیکنڈ رہ گئے. حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. اتنا گھبراتے ہوئے آخری سیکنڈ میں جواب دیا اور جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. جناب پھر باب المدینہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے؟ چھٹی شریف کی نسبت سے چھ. چھٹی شریف کی نسبت سے چھ. کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ نہیں, ولایت بے علم کو نہیں مل سکتی, اس کے لیے علم حاصل ہونا ضروری ہے. حصول علم ضروری ہے. اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. جواب درست دے دیا ہے. بہاول پور والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے؟ نمبر آٹھ. نمبر آٹھ. سلطان اورنگزیب عالمگیر کا پورا نام کیا تھا؟ محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ایک بار پھر باب المدینہ والوں کی. جی نمبر پسند کریں؟ ایک نمبر. ایک نمبر. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ تین ہیں, الف واو اور یا. الف واو اور یا, کچھ تفصیل بھی بتائیں گے, یہ مدہ ہوتے کب ہیں؟ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. جناب جواب جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے, آخری نمبر ہے, وہی بتا دیجئے. نو نمبر. نیکی کی چابی کیا ہے؟ نیکی کی چابی کیا ہے؟ پندرہ سیکنڈ, بارہ سیکنڈ. نیکی کی چابی کوئی ہے جو یہاں بتائے گا؟ تھوڑی دیر بعد بتائیے. ہاتھ نیچے کر دیجیے, پہلے ان کے سیکنڈز باقی ہیں. جناب ٹائم پورا ہو گیا ہے, چلیں بھائی یہاں بھی ایک تحفہ اور دے دیں کہ کسی بدری منڈے سے پوچھتے چلیں. دو سوال کرنا ہے آپ نے مدنی منڈوں سے. چلو ان کو پتا ہے غلط جواب دینے پر بھی مدنی قافلے میں تو جانا نہیں ہے. جی نیکی کی چابی کیا ہے؟ صرف ہاتھ اٹھانا ہے. نماز. نہیں, نماز تو جنت کی چابی ہے. نیکی کی چابی تلاوت. چلے جناب ان کے دونوں کے ابو کو مدنی قافلے میں بھیج دیں. اٹھنا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ. صدقہ نیکی کی چابی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھے. سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, سفر ہے مگر اکیلے. اب دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 51 نمبر ہے کراچی مدنی, 46 نمبر ہے بھاول پور کے. بہت کم ٹیموں نے میرا خیال ہے 50 کا عدد پورا کیا ہے, اور باب المدینہ والے اس وقت 50 سے زیادہ نمبر لے چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر آخری سیگمنٹ میں لیتے ہیں. آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے بابو مدنی منو سے سوال. جی مدنی منو کو کوئی تحفہ دیں. جی مدنی منو سے ہم ایک شعر معلوم کرتے ہیں. پوچھے گا مولا ہے کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. اچھا جو کھڑا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے, آپ آ جاؤ. صرف ہاتھ اٹھائے اس سے پوچھیں. نہیں ایسی بس. چلا امام شریف کا. چلو بھائی ماما اتار دیا, اتنا زور لگا دیا. پوچھے گا مولا لائے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد. درست دے دیا ہے یہ بھائی آپ کے لیے مدنی تحفہ, آپ کے ابو کے لیے. چلے ایک اور بھی سوال کریں ان سے, ہم ایک مدنی قاعدے کا سوال کرتے ہیں تاکہ ان کا مدنی قاعدے کا شوق بڑھے نا. چلے جی مدنی قاعدے کا ایک, اب ادھر آیا تھے ٹھیک ہے, ادھر آیا تھے نیچے موجود ہیں ہمارے شفیق بھائی. یہ بتائیے یہاں پر بھی موجود ہیں اور مدنی منع بھی ہیں یہاں پر. اچھا چلے تو ایک نیچے بھی سوال کرتے ہیں پہلے, اوپر ایک اور ہو جائے. چلے چلیں یہ بتائیے مدنی منو تشدید کسے کہتے ہیں آپ بتائیں. دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. تین دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. یہ مدرسۃ البدیر شاید بہت سارے بڑوں کو نہیں پتا ہوگا کہ تشدید کس کو کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے مدنی منع نے جواب دیا. دعوت اسلامی کی تربیت ہے. نیچے چلتے ہیں جی شفیق بھائی, کیا سوال کریں گے نیچے اوپر سے انشاءاللہ. اچھا سوال ہم کرتے ہیں جناب, چلے جناب یہ بتائیے جو اسلامی میں نیچے موجود ہیں ان میں سے کوئی یہ جواب دیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جس گلی سے گزر جائیں, حدیث کا مضمون ہے, اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. مدنی قافلہ بھی ساتھ لینا ہے. 3, 4, 5 فروری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا تین دن مدنی قافلہ انشاءاللہ 3, 4, 5 تاریخ کو انشاءاللہ. اب جواب دے دیجئے, غلط جواب 12 دن کر دیں گے نا. نیت انشاءاللہ پکی ہوگی اس کی, لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق اعظم جواب درست دے دیا ہے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات تحفے میں دی جا رہی ہے, جو کہ مکتبۃ المدینہ سے 140 روپیہ دیا پر بھی طلب کی جا رہی ہے. شاندار کتاب ہے اور یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے, ضرور مطالعہ کیجئے. چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے آخری سیگمنٹ کا, جو بعض اوقات معاملے کو پلٹ دیا کرتا ہے. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے تاکہ اسکور ہمارے سامنے رہے, اور پھر شروع کریں گے آخری سیگمنٹ. سوال ہے امیر اہل سنت کا. العلم نور قلم دوات لو تھا. 51 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی مدنی, بھاولپور کے 46 نمبر ہیں, 5 نمبر کا فرق ہے. اور یاد رہے آخری سیگمنٹ سوال ہے امیر اہل سنت کا, یہ 8 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر بھاولپور والے چاہے تو آپ بھی مقابلہ جیت سکتے ہیں, مگر سب کے جواب صحیح دینے ہوں گے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں, چلتے ہیں اس آخری سیگمنٹ کی جانب. شروع کرتے ہیں, سوال ہے امیر اہل سنت کا. نور العلم نور العلم نور. جی پہلے باب المدینہ والے بیل بجائیں, ٹھیک ہے. آپ بھاولپور والے, اچھا طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا, پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب سوال چلایا جائے گا جواب آتا ہو تو بیل بجائیں, جب سوال پورا کیے بغیر آپ نے بیل بجا دی تو سوال بھی روک دیا جائے گا. سوال بھی آپ کمپلیٹ کریں گے, جواب بھی آپ دیں گے. ضرور اگر کنفرم ہو تو بیل بجائیں, ورنہ ایسا نہ ہو نمبر لینے کی بجائے دینے پڑ جائے. توجہ رکھیے اپنا مائک بیٹا آپ نیچے کر لیں, اور آئیے سنتے ہیں سوال ہے امیر اہل سنت کا. جواب دیجئے, سلام میں پہل کرنے اور جواب دینے والے پر کتنی رحمت ہے. بیل تقریباً دونوں نے ساتھ بجائی ہیں, پہلے کس نے بجائی ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں باب المدینہ, جو کہتے ہیں باب المدینہ ہاتھ اٹھائیں, جو کہتے ہیں بھاولپور. آپ کی مان کر تو میں نے مقابلہ ہی گڑبڑ کر دینا ہے. آئیے چلتے ہیں ہم سلو موشن کی طرف اور دیکھیں گے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے, جب تک ہم انشاءاللہ درود پاک سنیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. کراچی والوں نے پہلے بیل بجائی ہے, ٹیکنیکل ریزن کی بنا پر آپ کو ریپلے نہیں دکھا پا رہے, جناب جواب دیں گے. سلام میں پہل کرنے والے کو اور جواب دینے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10. جناب انہوں نے یہ سوال اور جواب بتایا, کیا یہی سوال تھا یا یہی جواب تھا بتائیے. سلام میں پہل کرنے اور جواب دینے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جواب درست ہے, باب المدینہ والوں کا بھی جواب درست ہے. اگلے سوال کی طرف چلیں گے, سوال ہے امیر اہل سنت کا. جی وہ کون سے بزرگ تھے کہ جو رمضان المبارک میں 61 چلے جناب 61 پہ رک گیا ہے معاملہ. وہ کون سے بزرگ تھے جو رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے؟ چلے جناب جواب کیا ہے اس کا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. امام اعظم ابو حنیفہ, کیا جواب ان کا درست ہے؟ آئیے سنتے ہیں. وہ کون سے بزرگ تھے کہ جو رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے, ماشاء اللہ جواب درست ہو گیا ہے بہاول پور والوں کا. دو نمبر اور لے لیے ہیں, اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف, اور سوال ہے امیر اہل سنت کا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں 5 مرتبہ لفظ پھول. چلے جناب بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے, 5 مرتبہ لفظ پھول. غلط جواب دینے پر پھر وہ شعر بتائیں جس میں اعلی حضرت نے 5 دفعہ پھول کا لفظ لائے ہوں. جی سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. جناب شعر تو سنا دیا ہے مگر کیا امیر اہل سنت کی مراد یہی تھی؟ آئیے سنتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں 5 مرتبہ لفظ پھول آتا ہو. تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. جواب درست ہے, جواب یہاں بھی درست ہے. آخری سوال ہے اور وہ سوال ہے امیر اہل سنت کا. وضو میں کتنے واجب ہیں؟ بیل بجائی ہے باول پور والوں نے, وضو میں کتنے واجب ہیں؟ وضو میں واجبات نہیں ہوتے. وضو میں واجبات ہی نہیں ہے, یہ بڑا عجیب جواب دیا ہے مگر کیا یہ عجیب جواب درست ہے؟ آئیے سنتے ہیں. وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا. جواب درست ہے, وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے, 50 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے. شاید پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں نے 50 سے زائد نمبر یا 50 کے 50 سے زائد حاصل کیے, مگر 5 نمبر کے فرق سے باب المدینہ والے آگے نکل گئے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا قریب تشریف لائیے, باول پور والوں کو ایک اور موقع ملے گا. اور باب المدینہ نے اگلا راؤنڈ ہمیں جوائن کر لیا ہے, نمی ٹیم ہمیں آج کے سلسلے سے ملی ہے باب المدینہ کراچی کی. بدری چل کے ناظرین آپ سلسلہ دیکھتے ہیں, اپنی رائے بھی دیتے ہیں, اپنی رائے بھی ہمیں دیا کریں ایک سلسلے سے پہلے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھے گی. آئیے اب وقت ہوا ہے آپ کے, جی پہلے دیکھتے ہیں ناظرین کی رائے کیا تھی, باب المدینہ یا بھاول پور؟ اللہ اکبر, 64% رائے تھی کہ باول پور والے جیتیں گے مگر 36% والے نمبر لے گئے. جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے, اور اب اگلے منگل کو مقابلہ ہونا ہے, کس کا کس کے ساتھ ہونا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے آئیے سوال کا جواب. حدیث پاک کے مطابق جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے بچنے کے لیے شیطان سے کیا کہہ کر الگ ہو جائیں؟ جواب, تو جھوٹا ہے, یہ کہہ دیجئے. اچھا اب یہ فیس بک پر جنہوں نے ہمارے آفیشیل مدنی چینل کے پیج پر نام جواب بھیجے ان میں سے چند نام پڑھ دیتا ہوں. محمد شافع باب المدینہ کراچی، شفیق اتاری باب المدینہ کراچی، عبد الرحمان اتاری چشتیاں، عروس خان باب المدینہ، عبد القادر باب المدینہ، انس شاہ، محمد اویس اتاری تھل ناروال، بنت اقبال کراچی، اعجاز احمد بھورے والا، عبد الرحمان باب المدینہ کراچی. اعجاز احمد بھورے والا بھائی آپ کا انعام نکل آیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ تک تحفہ بھجوایا جائے گا. دوسری قرآن دازی ہمارے باپو کو دیجئے، انشاءاللہ باپو نام بھی پڑھیں گے اور قرآن دازی بھی کریں گے. چلے جناب ایک نام نکالا جا رہا ہے اور اب نام پڑھے جائیں گے. بنت رمضان اتاریہ پاک پتن پنجاب. اچھا یہ انعام نکلا ہے بنت رمضان اتاریہ پاک پتن پنجاب، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے تاکہ آپ تک کی تحائف بھجوائے جا سکیں. اب سوال یہ ہے آج مدنی چینل کے ناظرین سے، وہ کون سا دن ہے جس میں عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے؟ وہ دن بتانا ہے جس میں عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں اس کا جواب ہے، اگر ابھی تک حاصل نہیں کیا فروری کا ماہنامہ فیضان مدینہ تو حاصل کیجئے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلی آنے والی منگل کو جو براہ راست مقابلہ ہوگا کس کا کس کے درمیان ہوگا. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 30 جنوری بروز منگل ایبٹ آباد بمقابلہ لاڑکانہ براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. درمیان مقابلہ ہے، ایک سندھ کی ٹیم ہے اور ایک جناب خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، دیکھیں تیاری کیسی ہوگی. اب باری ہے یہ مدنی منوں کی، اتنے سارے مدنی منے کیا بات، مدنی منے تیار ہو جائیں، اپنا ٹوکن ہاتھ میں لے لیں جناب. 1 3 6 9 1 3 6 9. اس اسی میں کوئی نہیں ہے، یہاں آ گئے ہیں جناب. چلے باپو کہہ رہے ہیں آج مدنی منوں کی دو قرآن دازی کریں گے انشاءاللہ. چلے جناب دکھائیے مجھے، جی جناب 1 3 6 9 ہے، یہ لیجئے بیٹا آپ کا، آپ کے ابو کے لیے تحفہ ہے یہ. اچھا یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، چلیں دوسرے مدنی منے تیار ہو جائیں، منے ہیں یا منی ہیں. 1 3 8 0 1 3 8. اچھا پیچھے ماشاءاللہ، آ جائے بھائی آگے آ جائے، ٹھیک ہے. اب بڑے بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہوگی، یہ مدنی منع آ جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں بڑے اسلام میں تیار ہو جائیں. ون فائیو نائن نائن 1599. کوئی ہیں اسلامی بھائی؟ آ جا بھائی آگے آ جائے ماشاء اللہ. جی مدنی منع یہ آپ کے لیے تحفہ، پرچی دکھائیے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا آئیے. فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں، مقابلہ کیسے چلا اور یہاں تک کیسے پہنچا. فیضان ابو ہریرہ یہ کس کو دینا ہے، یہ بھی مجلس سے ابھی فیصلہ کرنا ہے. فیضان ابو ہریرہ باب المدینہ کراچی کے بلال بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے مل کر صلاۃ السلام کے لیے جہاں دنیا بھر میں ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت ملا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت ملا ہو سلام. شمع سلا شمع بسنے کی دایت سلا ہو سلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پلا ہو سلا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك فأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك فأتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي وہاں تیرے ہوتا گمان پہنچے جس محل وہاں